یہ جو چند آیات ہیں سورہ بقرہ کی 190 سے 193 تک، یہ ہے جو حکم قتال آ رہا ہے پہلی مرتبہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو. یہ معاملہ جو ہے جس حد تک وہ بڑھے اسی حد تک بڑھو، جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں وہ تم ان کے ساتھ کرو. کیا؟ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ قتال فی سبیل اللہ کا ایک تو تھا فوری ہدف، فوری ہدف، وہ تو تھا لبریشن آف مکہ. مکہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے بنایا تھا مرکز توحید، خدا واحد کی عبادت کے لیے. ربنا لیقیم الصلاح، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربنا لیقیم الصلاح. اس ایسی وادی میں جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، گھاس کا پتا بھی نظر نہیں آتا، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، ایک بیٹے کو، اس کی ماں کو یہاں آباد کر دیا تاکہ یہاں اللہ کی نماز قائم کرے. اور پھر ابراہیم اور اسماعیل نے وہ گھر بنایا، وہ گھر جو تھا دنیا کے متقدوں میں پہلا، وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا جسے متقدہ بنا دیا گیا تھا، وہ تو توحید کا مرکز تھا. اب اسے لبریٹ کرانا مشرکین کے تسلط سے اور پھر اسے توحید کا مرکز بنا دینا، یہ قتال فی سبیل اللہ کا ہدف اولین ہے. اور ہدف آخرین کیا ہے؟ آخری، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم. یہ دو چیزیں آپ کو یہاں اس چند آیات میں مل جائیں گی، اولین کیا ہے اور آخری ہدف.